जो लोग जान बूझ के नादान बन गए, जो लोग जान बूझ के नादान बन गए, मेरा ख्याल है कि वो इंसान बन गए, जो लोग जान बूझ के नादान बन गए। हाश्र में गए मगर कुछ न पूछिए, हम हाश्र में गए मगर कुछ न पूछिए, वो जान बूझ कर वहां अनजान बन गए, वो जान बूझ कर वहां अनजान बन गए। मेरा ख्याल है कि वो इंसान बन गए, जो लोग जान बूझ के नादान बन गए। मझधार तक पहुंच न तो हिम्मत की बात थी, मझधार तक पहुंच न तो हिम्मत की बात थी, साहिल के आस पास ही तूफान बन गए, साहिल के आस पास ही तूफान बन गए। मेरा ख्याल है कि वो इंसान बन गए, जो लोग जान बूझ के नादान बन गए। इंसानियत की बात तो इतनी है शेख जी, इंसानियत की बात तो इतनी है शेख जी, बदकिस्मती से आप भी इंसान बन गए, बदकिस्मती से आप भी इंसान बन गए। मेरा ख्याल है कि वो इंसान बन गए, जो लोग जान बूझ के नादान बन गए। में आदम काटे बहुत थे दामन फितरत में आदम कुछ फूल और कुछ मेरे अरमान बन गए कुछ फूल और कुछ मेरे अरमान बन गए मेरा ख्याल है कि वो इंसान बन गए जो लोग जान बूझ के नादान बन गए जो लोग जान बूझ के नादान बन गए।